الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب تول أمرنا وأحسن خلاصنا وكف أسرنا. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن ندوب إسلام تتدرس من كتاب رياض الصالحين يتأنيك على الإمام النووي رحمه الله سوكو كتك ملانغو وناني وكتابه هيتشي أمباو من باب الاستقامة، mlango wa utekelezaji, mlango unaozungumzia utendaji, mlango unaozungumzia kutengenea kwa mwanadamu aliyemuamini Mwenyezi Mungu akaamini nguzo zote sita za imani pamoja na zile tano za Uislamu, anatakiwa awe anaishi katika kutengeneza yale aliyoamini. Huu ni mlango wa kufundisha kutengenea kwake mwanadamu. Tulikuwa katika darasa zilizopita tukizungumzia aya za Qur'ani al-Karim ambazo ameziweka yeye al-Imamu an-Nawawi rahimahullah kama kawaida yake katika kitabu hichi. Huko anafungua kwa aya mbili tatu, akhlaq mara nyingi ni nadra kutokezea kufungua mlango asiweke aya mbili tatu ambazo ni mnasaba na mlango ule. Baada ya aya hizo, hivi sasa tunaingia katika upande wa ahadithi nabawi kutokana na babu istiqama. Hadithi ya mwanzo katika babu istiqama, wa an Abi Amr, na kutokana na Abi Amr, wa qila Abi Amra, na tunasema kwamba yeye ni Abi Amr. Ama Amr au Abi Amr. Jina lake Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qaal. Sufyan ibn Abdullah huyo ambaye ni babake Amr au babake Amra. Amesema kuntu mimi nilisema kumuuliza mjumbe wa Mungu mimi mwenyewe yani Sufyan ibn Abdullah ya Rasul Allah ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu kulli fi Islam sema ewe mtume kuniambia mimi katika mambo yaliyohusiana na Uislamu qawlan niambie neno moja. Ukishaniambia neno hilo la as'alu anhu ahada mimi nisiwe na haja ya kumuuliza yoyote kuhusiana na Uislamu huo ghayraka isipokuwa wewe. Kala mtume akamjibu kutokana na ombi lake hili yeye kataka aambiwe jambo moja tu kuhusiana na Uislamu, akilitekeleza jambo hilo basi yeye tena asiwe na haja ya kumuuliza yoyote swala kuhusu Uislamu isipokuwa swala hilo kamuuliza mtume mmoja. Mtume kamjibu ikiwa wataka jambo nikikujibu wewe utamtafuta mwingine kumuuliza, na kama utakuwa ni mkweli kutokana na dai lako hilo kul basi sema katika kuitakidi ndani ya moyo wako na iwe unatamka kwenye ulimi wako. Sema kwa ulimi wako na huku unaitakidi ndani ya moyo wako. Mimi sema amantu billahi mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu. Ukitamka maneno haya iwe umeelewa umetamka nini. Ukishamwamini Mwenyezi Mungu uwe mkweli katika kumwamini Mwenyezi Mungu. Umemweka Mwenyezi Mungu kuwa ni shahidi wako kama umemwamini, na akakudai Mwenyezi Mungu imani hii si kwa hiari, hatakubali kudanganywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe yote, hatakubali kufanywa zungu, hatakubali kufanywa yeye ni hahe hohe, hatakubali kufanywa yeye hata mui jambo. Sema amantu billahi, ukishasema itikadi hiyo thumma istaqim, kisha usimame imara kutengenea nafsi yako kutokana na imani hiyo uliyokusudia. Ama hii ndio jawabu, wewe tena usiwe na haja ya kumuuliza mwingine yoyote. Kama utaweza kufanya istiqama baada ya imani yako hiyo, basi tayari umekuwa Muislamu mtekelezaji. Ukishakuwa wewe ni Muislamu uliyoamini nguzo tano za Kiislamu na umeamini nguzo sita, na kama utasimamisha utekelezaji wa nguzo hizo usio na haja ya kumwendea mwingine tena kumtafuta akujibu chochote kile. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia Imamu Muslim. Qala an-Nawawi, akasema Imamu an-Nawawi, هذا احد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام. هي ni moja katika hadithi nyingi ambazo zinaonyesha ule mzunguko wa Uislamu hasa ni kitu gani. Hii ni hadithi moja wapo miongoni mwa hadithi nyingi zenye kuonyesha madhumuni ya Uislamu ni kitu gani. Nini Uislamu? Uislamu ni kutamka kwa maneno, sheti kwanza mtu ulimi wake au tikise. Ikiwa yeye ni mwenye kusema si bubu, sheti au tikise ulimi wake kwa tamko la amantu billahi. Na kwa yule ambaye ndo kwanza anaingia katika Uislamu atakiwa aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yeye Muislam pengine wa kuzaliwa nao anatakiwa aitabiishe imani hii, iwe inafanya kazi katika moyo wake kila siku asubuhi na jioni. Awe anasema amantu billahi rabban wa bilislam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya au nabiyyan wa rasula. Hii ndio kuikuza imani na kuijenga na kuifanya istawi na kuifanya iwe hai asubuhi na jioni. Mtume kasema mwenye kusema asubuhi na mapema amkapo, na vile vile mwenye kusema afikapo na jioni. Amantu billahi rabba, nimeamini mimi kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio mlezi, wa bilislam dina, na nimeamini Uislamu kwamba ndio njia ya maisha ambayo binadamu katakiwa na Mola wake aishi. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Na Muhammadi yeye ni mtume na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Atakayesema maneno haya huwa sema vigumu kupigwa na ukatili. Ni vigumu kufutika imani yake kwenye moyo wake. Ni vigumu kuja kushawishiwa na ukafiri akakubali ukafiri. Mtume anataka kila Muislamu amkapo asubuhi au anatamka maneno haya: Amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya au nabiyyan wa rasula. Na pia akaitaka mtume wa Mwenyezi Mungu kama haitokuwa ni mashaka kwa umati wake. Akayataka maneno haya asikiapo mtu muadhini. Anaanza kuadhini vile vile kila tamko ile la Allahu Akbar Allahu Akbar. Akimfikie kwenye moyo wake amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyyan. Hii ni kujadidi imani. Mtume anasema katika hadithi nyingine, jadidu imanakum, ifanyeni mpya imani yenu. Usikubali kuwa na imani kongwe ya tangu na tangu, ishaota kutu, imani imechoka, imetoka taabani, ikifikwa na ushawishi wowote tayari kufutika. Daima uwe unaijadidi, unaifanya kuwa ni madhubuti, unaifanya kuwa ni mpya, unaifanya imani kuwa ni fresh, mbichi kabisa kila wakati. Yaani shetani anapata tabu kuingia kwenye imani kama hiyo. Huyu bwana Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu alipomwambia bwana mtume, "Qul li fil islam qawlan." Niambie mimi katika Uislamu neno. Neno hilo la as'alu anhu, sikuulizia mimi neno hilo. Sikuulizia mimi Uislamu huo, ahadan ghayraka, yoyote asiyekuwa wewe Muhammad. Na pia tabu nilikabate. Nisihangaike tena kwenda kwa huyu, kwenda kwa huyu, nipe kitu mimi madhubuti nikikamate. Bwana mtume akamjibu kutokana na mnasaba wa ombi alolitaka, ambalo ndani yake jawabu yake mtume hiyo inafundisha hali ya Uislamu, madaru Uislamu, ambapo Uislamu ni dini isiyotambulikana na wengi. The misunderstood religion, dini iliyokosa kufahamiwa. Sio na makafiri peke yao, wamekosa kuifahamu nini Uislamu, mpaka sisi Waislamu wenyewe imebaki Uislamu kuwa ni the misunderstood religion, ni dini iliyokosa kufahamiwa hakika yake kilivyo. Wako unaofahamu miongoni mwetu, ukishatamka la ilaha illa Allah, basi wewe unaweza kukaa mabusu, unangojea tembo tu pekee. Kwani kuna maneno yanasemayo, man qala la ilaha illa Allah mwenye kusema la ilaha ila Allah basi dakhala aljanna, ameingia peponi. Maneno hayo ni ya mtume, hatuyapingi. Lakini Uislamu sio lele mama kwa kuimba nyimbo la ilaha ila Allah peke yake. Hiyo mtume kaitamka Muislamu anapokuwa katika sakarati ya mauti, anahitaji kuondoka na kitu pale kama ni zawadi hidaya, anahitaji kuondoka na kalima ya mwisho aliyohitimishia maneno yote aliyosema duniani, anatakiwa alimalizie tamko hili, hapana mola afaaye kuabudiwa ila Allah. Akatumia mtume tamko hili kuambia Waislamu, lakinu mautakum la ilaha illa Allah. Walakimieni, na maana talqin ni kumtamkisha mtu aseme, umfundishe aseme, umlazimishe hata fulani sema la ilaha illa Allah, ikiwa hali yake unamuona bado yuwa kusema sema. Na kama utamuona yuko taabani, hana kauli tena, haina haja ya kumlazimisha, tabakia anangojea saa tu na dakika. Lakini ukimhisi mgonjwa wako yuko katika hali ya kutamkatamka na anasema maneno ya ovyo, anafleta porojo jini, basi mzuie porojo lile, wakati ule mwambie sema la ilaha illa Allah. Kama yule aliyokuwa taabani hana kauli tena, basi mkadirie kwamba analisema la ilaha illa Allah. Baada ya kuwa unaisema, basi usimtaabishe, usije ukamfanya akaja kahamaki, akaja kachukia, wakati ule akajiona anaonewa, analazimishwa, anaamishwa katika usingizi mzito, usingizi wa kukoroma, roho ishakuwa inatolewa, yeye kabaki anakoroma tu, tena analazimishwa na kuamshwa na fulani pale mtala kabumu sana pale. Mkadirie mgonjwa wako kwamba anayo tambulile. Hii hadithi Imamu Nawawi mwenyewe, mkusanyaji wa hadithi za mtume kwenye kitabu hiki Riyadhu Salihin, anasema hadha ahadul ahadith, hii hadithi ni moja katika mfululizo wa hadithi ambazo allati alaiha madaru Islam, juu yake hadithi hizo ndiyo mzunguko wa Uislam maana yake. Uislamu maana yake nini? Qul amantu billahi thumma istaqim. Nasikio ya wazi, nasi nasikio matupu, bali mpaka nyoyo ziwe nyeupe. Sasa tuko katika maudhui kubwa mno, babu istiqama. Tumetangulia kusema sasa tuko kwenye kidini cha Uislamu, sasa tuko kwenye kidini cha mafanikio, sasa tuko kwenye kiini cha kutatua matatizo yaliyowazonga binadamu. Sasa Waislamu wako katika matatizo ambayo yamesababishwa na kukosa istikama, wamekuwa si wa kweli katika shahada zao, wamekuwa Uislamu hawaufahamu ni kitu gani. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani kinaga ubaga, anawaambia Waislamu na sio watu wengine katika maneno yao. Anawambia, wa allahu istakamu ala tariqa. Na laiti waumini kama wangelikuwa ni wenye kutengenea, wakasimamisha ule Uislamu hakika yake, kama mimi nilivyowaambia wapite katika ile njia yenyewe, na dini ad-din, yani inna dina inda Allahi al-Islam. Na dini hapa kwa maana ya taratibu na mfumo wa maisha. The misunderstood religion, maskini bahati mbaya kwa Uislamu, ni dini iliyokosa kufahamiwa. Unasikia mara nyingi kauli za kipumbavu, kauli ambazo hata mlevi huwa hatumwambia aliyotamka kuwa ni mlevi, hata hatuwezi kumwambia wewe mwendawazimu majununi. Pia kauli tukimwambia mwenda wazimu pia hatukuwasi kumka wazimu, bali tutamwambia kuwa ni jabari na alizi jeuri aliyefadhi kwa mola wake pale alipokuwa kufahamu Uislamu ni nini, aliposema kwamba dini ni kitu chengine na siasa za kidunia ni kitu chengine. Waislamu msije mkachanganya vitu viwili, dini na siasa. Wewe ni mlazi hapo uko timamu na kisa wasawa wewe, au uko kwenye makilai ya unga hapo Kenya, unasema nini? Kasichanganye dini na siasa. Kwani umeelewa nini kuhusu neno dini? Hivyo wewe kutamka kwa kokote la ilaha ila Allah, kwani umefahamu nini kuhusu la ilaha ila Allah? Ole umekiri nini lakini wewe? Hivyo unadhani utakaa katika madaraka yako, utakaa katika matamanio yako, ukiwa na tamko hilo halafu huna istikama, unadhani utapata salama bila mizimu? Mwenyezi Mungu alipokataa dini zote, akasema wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falam yuqbal minhu. Kama amekataa pande sala na funga na hija na chochote kile, amekataa taratibu za maisha, amezikataa siasa zote pale, amezikataa katiba zote pale, anaitaka hii moja tu yake yeye. The myth understood religion, dini iliyokosa kufahamiwa. Na hichi kitabu hichi kwa bahati Riyadu Salihina ni kitabu ambacho kinasomeshwa na Waislamu, ni kitabu kilichozoeleka, ni kitabu kimefanywa the must book, ni kitabu cha lazima kukiona hichi. Na watu kwenye hadithi hizi wanapita asubuhi na jioni, kimesomeshwa hichi tokea hatuja kuwa na dhana kama tazaliwa hapo Unguja. Nyakati za Ramadhani ndio kinakuwa kinasomeshwa zaidi. Lakini bado pamoja na juma kama hizi ya sawa sawa, Imamu Nawawi yule al-Habibu aliyoandika kitabu hichi anasema Waislamu tuzameni vizuri hapa. Hadha al-hadith ahadu al-ahadith allati alayha madaru al-Islam. Al-Imamu Nawawi rahimahullah anasema hadithi hii moja peke yake juu yake ndiyo mzunguko wa Uislamu wote. Dini hii hapa ndipo inajieleza ni manake. Thumma istaqam ma huwa al-istiqama. Anasema mtume kumwambia yule bwana muulizaji, nipe kauli moja mimi nisimuulize yoyote. Unadhania swala lake hili kwa mujibu wa fikra zako, swala hili kalitoaje huyu mtu kumwambia mtume? Hii bila shaka imekuja kwa msukumo bimashiati llahi taala, kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Mwenyezi Mungu kampa ilham amuulize mtume ili mtume apate kutoa jawabu, jawabu ambayo ni jawabu ya ilahi. Mkusanyiko wa maneno mafupi lakini maana yake ni kubwa mno. Hapo ndiyo madao ya Uislamu. Mahitaji ya Uislamu kufahamikiwa, Uislamu uko kwenye istikama. Kama huwa ni istikama, mtume alipomwambia kul aamantu billahi, sema kwa kuitakidi na kutamka, usiwe muongo. Katika kutamka tamko hili Mwenyezi Mungu anataka lisiwe ulimini tu, nataka mpaka kwenye moyo wako iwe kweli. Sema aamantu billahi, ninaamini Mwenyezi Mungu. Ukisema hivyo usidhani kwamba utasalimika kwa sababu ya kuamini hivyo. Usidhani kwamba wewe ndo basi ama katika kiingilio cha Uislamu mtamko ukitamka hivyo basi hakuna mtu atakaye kuchunguza ndani ya moyo wako kuna nini. Ukishitamka tamko hilo umetoka Muislamu, yani umetaka amani kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Uislamu ni nini? Uislamu ni taratibu ya maisha. Uislamu ni mfumo wa maisha. Uislamu ni politics, ni hiyo siasa ambayo watu wanadhani kwamba dini ni kitu mbali na sisi kitu mbali. Kwa nini ninasema Uislamu ni siasa? Wengine watasema kwamba kuna baadhi ya msikiti wanazungumza maneno hajapata kuwasikia hata kwa mashehe wote wale. Wanataka kusema Uislamu ni siasa, manake wale watu wa siasa wanalazimisha Uislamu ni siasa. Ninasema kinagaubaga Uislamu ni siasa kwa sababu ni administration zote imetawaliwa Uislamu. Na ukikipata chombo ambacho kimetawalia administration, basi ujue hiyo ni politics. Uislamu haukubakisha uwanja wa mahakama. Ikamwacha hakim ahukumu atakavyo. Umemcontrol, umemlazimisha, ukamwambia hakim, sheria kutoka mbinguni inakupa hii ifuatayo. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ikiwa mtamkamata red handed mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, ameiba kitu ambacho kinafikia kiwango cha kukatwa mkono wake, hukumu kutoka mbinguni, hukumu kwa yule ambaye amefuma mfumo wa siasa iitwayo siasa ya kujisalimisha kwa Allah. Siasa hii sio ni makbizi wala lenimizi wala materializi, bali siasa hii ni Islam, al-Islam, kujisalimisha kwa Allah. Ni mfumo maalum huo. Mwenyezi Mungu hatokubali mifumo yoyote. Hii ni kinaga ubaga, hii ni kauli ya wazi, ikichukiza, ikipendeza, hivyo ndivyo ilivyo. Kama unataka kubaki katika Uislamu, huu ni Uislamu ndugu yangu. Na kama wale hilo zito, tangaza waziwazi kukujue, toka nje. Tukuhisabu kwamba wewe siye. Kama umekubali hivi kuitamkia amantu billahi, basi baada ya amantu billahi, thumma istaqim, kisha simamisha imara ile mipaka iliyowekwa na Allah. Tengenea mwisho wa kutengenea nini istikama. Istikama sasa ni utekelezaji wa amri zote za Mwenyezi Mungu. Hadha huwa istikama, hadhihi hiya istikama. Istikama ni kusimamisha amri zote za Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu pale alipozikataa dini zote, usiyokafikiri kakataa swala za Mayahudi. Usiokadhani kwamba amekataa ibada ya mabaniani ya kuweka sanamu mbele pale wakatoka machozi na hivi na hivi, au kuabudia ng'ombe. Usiokadhani kwamba amekataa itikadi ya manasara ya kumwita Isa mtoto wa Mungu peke yake. Amekataa mpaka hukumu itakayotolewa ambayo sio yake yeye, kaikataa hukumu ile mjibu wa muadhibu ambayo hukumu kile mnakumbuka. Unayo shahidi wewe mseme mwana au mlikuwa kumbeza watu tu? Hal indaka dalil? Ikiwa ninasema hivi, niulize, ninayo dalili yoyote ile? Nitakwambia naam. Niambie hati burhana. Toa dalili yako. Nitakutupa sana sasa kwa Mwenyezi Mungu. Nikwambie Mwenyezi Mungu amesema, wa man lam yahkum bima anzala Allah asiye hukumia sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha, basi ima atakuwa ni kafiri waziwazi. Mwenyezi Mungu anatoa aya nyingine baada ya hapo akasema, katika aya imekuja alafu inamalizwa, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu dhalimun. Yoyote asiye hukumia kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa hizo, basi hao ni madhalimu. Kama sima kafiri mabali, wameidhulumu haki ya Mwenyezi Mungu ya kutawalia mambo yote, wamempa mtu mwingine. Na Mwenyezi Mungu atakubali? Akasema tena kwa mara ya tatu, wa man lam yahkum bima anzala Allah. Na yoyote asiyehukumia sheria ambazo kateremsha Mwenyezi Mungu, fa ulaika humul fasiqun. Hao vile vile ni watu mafasiki, wafujaji, waharibifu wa mambo. Ikiwa si kafiri waziwazi kwamba anakataa kuwepo kwa Mungu, atakuwa ni dhalim. Maana yake dhalim, amejidhulumu haki ya Mwenyezi Mungu ya kutawalia kila kitu, amemkabidhi mwingine au kajikabidhi yeye madaraka haya. Na kama kidhalim, basi yeye ni mfujaji, basi yeye ni mharibifu. Anaharibu mpaka kwenye katiba ya Mwenyezi Mungu, anaharibu mpaka kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu. Je, ikiwa kuna chombo, ikiwa kuna system, taratibu ya maisha ambayo inatoa mpaka hukumu, je, watu wa dunia tukiwaambia kwamba hiyo ni politics watasema nini? Hiyo ni siasa au siasa? Halafu neno siasa kwa Kiswahili, jaribu kufungua mabuku ya watoto wa shule wanaosomeshwa somo la siasa kwa Uislamu siasa ni kitu gani? Introduction ya siasa. Nini mama siasa? Hata iambiwe dini ni mbali na siasa ni mbali. Kwani maana yake kwa nini? Utaona maelezo yake ni yale yale. Siasa ni taratibu maalumu walizojiwekea watu kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Basi siasa ikiwa ni hiyo, basi siasa vile vile Uislamu ni siasa, kwani Uislamu ni nidhamu ilahi. Ni mpango maalumu, taratibu maalumu vitokazo kwa Mwenyezi Mungu ambazo kazitaka viumbe wake wote. Sio binadamu peke yao, majini vile vile. Sio peke yao, wanyama, mimea, bahari, nyota, mwezi, jua, yote vimo katika system ya Allah. Kwa nini mmoja huyo na kwa mkorofi binadamu? Na majini. Kwa nini viumbe vyote vimekubali kuwa katika Uislamu? Mwezi ni Muislamu, nyota ni Muislamu, bahari ni Muislamu, haihadi mambo ya mzizi. Upepo ni Muislamu, ukipewa asili. Ni zote amekataa politics, amekataa taratibu za maisha, amekataa kila kitu kisifaa ila cha Allah tabia. Aliposema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, bali Mwenyezi Mungu amekataa mfumo wowote wa maisha unapotokea. Na aliposema tena inna dinan inda Allah al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ama mbele ya watu wengine watafahamu mifuko na watasema kama mfumo wao, lakini mbele yake yeye Allah dini mfumo wa maisha unaokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni mmoja, ni ule wenye symbol ya jina al-Islam, kusalim amri kwa muumbaji. Ukiwa Muislamu manake umesalimisha nafsi yako kwa Muumbaji. Na kama si Muislamu umetaka shari kwa Muumbaji, yani uko tayari kupambana naye kivita, umekataa kusalimu amri. Hukuserenda, hukuinua mkono kwamba basi vita. Uislamu manake basi vita. Sitaki vita na Mungu, simuwezi Mungu mimi. Na kama hukuwa Muislamu, yani wewe Mungu gani? Unaweza ni mimi sitokuwa katika hali ya kuterenda, basi mimi niko tayari kupambana na wewe. Basi ukikataa Uislamu uko tayari kupambana vita na Allah. Hadha alhadithu, anasema Imam Nawawi, hadithi hii ahadu alahadithi allati alaiha madaru alislam, ni moja ya hadithi ambayo juu yake unafahamisha nini maana ya mzunguko wa Uislamu. Hii Uislamu hasa ni kitu gani? Kwa hivyo nyoyo ziwe nyeupe kabisa kupokea mafunzo ya istikama, masikio yawe wazi kabisa kabisa, sharti Uislamu ufahamike kwa hakika yake ya Uislamu. Asiyatazani mtu ya kwamba ataishi atakavyo, bado atakuwa kabaki katika mambo ya Uislamu, atakuwa katamka Uislamu jina. Na Uislamu ni vitendo pamoja na maneno. Anasema katika sharhe kwenye Nuzhat al-Mustafina, afada al-hadith, hadithi hii ya jawabu ya Mtume kumjibu Bwana Sufyan ibn Abdillah kuhusiana na jambo moja tu akimpa hata muulize mwingine, alikumwambia kul aamantu billahi thumma istaqim. Hadithi hii inafidisha alhadithi min jawami'i kalim, kwanza hadithi ni kutokana na mkusanyiko wa maneno mafupi wenye maana isiyomalizika. Tutakufa, tutamaliza umri, na watakuja wajukuu na virengwe na vijinginya na vitukuu na vijana ndevu na vidogosagani, watabaki pale pale, wataeleza kueleza hii hadithi ya Mtume, wataiweka kama ilivyo. Jawami'i kalim ni mkusanyiko wa maneno mafupi sana. Kul aamantu billahi thumma istaqim, lakini maana yake ni pana mno. Alladhi, mkusanyiko wa maneno mafupi wenye maana yote, ambao utihi utiyahu sallallahu alayhi wa sallam, amepewa yeye bwana Mtume na Mwenyezi Mungu, wa huwa mutabiqun liqawlihi ta'ala, na mkusanyiko huu wa maneno ya Mtume unaambatana na maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika zile baadhi ya aya tulizosoma, innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu. Mtume jawabu hii anaijibu kutokana na zile aya za Qur'ani, hakika wale waliosema mola wao ni Mwenyezi Mungu kisha wakatekeleza maamuri ya mola wao kisha wakatengenea mwisho wa kutengenea alistikama, na hii istikama hiya al-intizamu manhaji al-islam. Na istikama maana yake ni kulazimika mtu kuwemo katika kilibati, kuwemo katika constitution, kuwemo katika katiba ya Uislamu. This is istikama. Tunasema nao wale wenye vinywa virefu na ndimi refu za kuambu, pale wanapokosolewa na Waislamu wenzi wao katika mambo, huwa na vinywa virefu kwa kuambia Waislamu, kama mwataka siasa huweni vilemba mje katika uwanja wa siasa, na wale wenye midomo mirefu ya kuambia Waislamu mwachanganya dini na siasa, basi istikama maana yake al-iltizam. Muislamu akisema anaamini billahi, lazima awe kalazimika kajitia katika trabu kwa mwingine. Kama hujakuwa tayari usitamke anaamini billahi bwana, fikiri kwanza, waza na kuwazua, nitaweza kwa mimi nimesalimu amri kwa Mwenyezi Mungu, nitaweza kwa Muislamu? Fikiri kwanza, usiukadhani Uislamu ni kusali sala tano. Hilo ni jengo moja wako lilosimamisha Uislamu wenyewe. Jengo moja. Rukni min arkani al-Islam. Usiokadhani kufunga Ramadhani ndio umeshafanya Uislamu wote. Hiyo ni nguzo moja wako katika Ramadhani. Usiokadhani kutoa sadaka kwa maskini ndio umeshafanya Uislamu. Hiyo ni nguzo moja wako katika nguzo za Uislamu. Bali Uislamu ni nidhamu ilahi, imekwenda katika mahakama, imekwenda katika kuozesha na kutoa talaka, imekwenda mpaka kuingia majumbani mwao watu, lazima waingie namna gani, imekwenda mpaka mtu anapotaka kustarehe na mkewe hajaachiwa ende avyovyote vile. Kuna namna ya Uislamu ya mtu kutaka riziki na mkewe, kutaka mtoto pale, basi Uislamu haujabakisha kitu, umeingia kumfundisha mtu pale ufanye hivi. Uislamu umekwenda mpaka kumfundisha mtu namna ya kula chakula chake mwenyewe, kisha kichuma, kisha pata pesa, kitafanya kazi, kitapata chakula, kitapika. Sasa namna ya kukila, Uislamu utamfundisha mpaka namna ya kukila. Hii ni siasa kamili. Bali hizo jingine men zilofanya na watu hazikutimia, maana hazina mafunzo mpaka ya mtu kula chakula chake. Hazina mafunzo ya mtu kuingia nyumbani kwake. Siasa nyingine zimefikia pale maalum, wameyasema wanayotaka kwa mujibu wa matamanio na sizao tu. Wamepanga wanayotaka yale wanayoona wao kwa mnibona. Kwani walipoona kwamba huu ni uchumi, tutapata pesa, basi hata kama watamkera Mungu namna gani, wako tayari watu kuiuza ardhi au kuikodisha ardhi kwa karne nzima, yani 99 years. Just imagine. Manani anafanya Uislamu gani wewe uliopewa? Ingelikuwa kapewa mtu ambaye anakuja kustawisha Uislamu kamera. Ingekuwa kapewa Qurani. Kali miongoni mwa Qurani anakuja kuwasomesha watu kwa muda wa karne nzima, kimeonekana kisiwa hakitamki Qurani barabara. Kwa karne moja watu watasomesha Qurani karibu. Au kwa karne moja watu watapewa mantiki, swarfa, bayani, sijui usuluzbiki. Lakini Italiana alokabidhiwa ardhi kwa muda wa miaka 99, hakuna mgeni naye duniani asomfahamu yeye anafanya nini. Kila akifika kwenye ardhi nini anafanya Italiana? Juzi nilipata bahati ya kufanya ziara ndefu katika Jamhuri ya Kenya, kenda zangu mpaka macho yako shule kuna kujitimani, kafanya mihadhara, kenda zangu Nairobi, kafanya mihadhara, nikafutulia siku ya Jumaa Jamia Mosque, tukajizu Mombasa, kafanya mihadhara, na baada tukaelekea Malindi, vile vile kulikuwa na mihadhara fulani fulani. Hali iliyofika eneo la Malindi ni hali ambayo inaelekea Unguja sasa hivi, imekabiliwa na hali ile. Ni hali ambayo ya kukatisha tamaa. Mtaliana amekusha hodhi ardhi yote ya Malindi. Yote. Huna sehemu utoka hata dakika tano ila anapita Mtaliana uchi kabisa, akiwa amevaa ile underpants afadhali kidogo. Basi sehemu ya pani ya Malindi wanapita uchi kabisa. Nikisema uchi kabisa ni ule wa mnyama, maana uchi wa mnyama bila ya hata ya underwear. Wananiambia wenyeji wangu, wewe ndio umeona nini? Umeona kitu zinafanywa pili libale uwanjani bale kwenye fukwe za bahari za Malindi. Ngojea ikifika Sande tutakupeleka ukaone kwa macho yako, ili ukizungumza uzungumze with confidence. Kwa bahati mbaya haikufika Jumapili. Jumapili tunaondoka pale Malindi, ukenda Jumamosi yake. Kufika katika fukwe ambazo zinaitwa Silver Sand Beach, mchanga wa Simba huo unapendeza mno Malindi pale. Hapo ndipo wanakwenda uchi kabisa Wataliana, na watoto wa Kiislamu pale Malindi, Mombasa, Kenya, ndio tena masikitiko makubwa. Unasema kwamba unataazia, unasema tamko la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kufika pale na wenzangu katika fukwe za Silver Sand, tukamkuta Mtaliana amebarizi kwenye fukwe zile. Hatukufikiria kama Mtaliana katika hali ya kuwepo pale. Tukifikiri labda mtu na mkewe amekaa pale na Israeli, kumbe Mtaliana amezungukwa na watoto wawili wazuri sana wa kike wa Kiislamu, wamefanya kama kuvaa buibui huko watokao. Kufika pale akayavua buibui, Mtaliana kampakata mmoja wako pale anafanya ya kufanya, na mwingine ambaye anaonekana mtu mzima kidogo, yeye kakaa pembeni kidogo. Amechukua dhamana ile mtoto wake mwanamari, amechukua dhamana kwamba yeye katoka naye kwa salama salimini. Kufika pale kamkabidhi Mtaliana. Mtaliana sasa hivi Malindi imeshafikia hali hatari. Nikikumbuka na ile miaka 99 ya kule kwetu walikopewa hawa, nasema sijui kwetu katika hali gani. Wameingiza ardhi kuanzia Malindi mpaka Mambrui mpaka Lamu, wameitia mkononi ardhi. Sasa hivi kama itafanywa population ya watu senta, basi huenda Mtaliana akawa yeye ni mwingi zaidi, au wako 50-50 baina ya watu wa Malindi na Wataliana. Huenda akawa yeye ni mwingi zaidi badala. Na kizama kwa sababu yeye lilipo, ameingia kuzihodhi mpaka biashara ndogo ndogo ya kuuza samaki, malimao, sungule, zote anafanya yeye. Yule raia ana chochote akifanyacho, na bila shaka huwa analipa kidogo kuonekana ndogo zaidi. Basi imekuwa kaua kila kitu pale Malindi. Waislamu pale wanakwenda kiabudu kwa Mtaliana. Ina maana wengine zile hiski za zinaa hawazifanyi kwa sababu ya kutaka matamanio, wanafanya kwa sababu ya kutaka riziki. manam tali yandu xawdu ci dakk khalaqu una kuzungumza kabia hii na kusikitisha ni kwamba nimetokeza mbili nikwambie kwamba wale ni watu wa siasa wanazungumza siasa. Ee ndugu yangu, hebu toa tafsiri ya tamko la siasa kwanza. Nini maana ya siasa kwa hii? Nini maana siasa? Siasa ni taratibu maalum walizojiwekea watu kwamba wataishi hivyo. Na ikiwa hiyo ndo maana yake siasa, basi Uislamu ni taratibu za Mwenyezi Mungu alizowataka walimwengu waishi vile. Sasa ipi ya kufuatwa? Taratibu walizojiwekea binadamu au Mwenyezi Mungu alizowapangia wao waishi? La tudabbir laka amran fa ulu tadbiri halka salibil amra sajidna nahnu awla bika minka. Anasema Mwenyezi Mungu kwenye hadithi Kursi al-Jalil, ya ibn Adam, la tudabbir laka amran, wacha kujipangia mambo mwenyewe. Huwezi kupanga mambo mwanadamu kwa maisha yake. Faulu tadbiri halka, wanaojipangia mijambo ya maisha yao wote wameangamia. Uuliza katika dunia Urusi ikoje hivi sasa? Ni watu waliojipangia mambo ya maisha yao wenyewe? Uuliza kukoje Urusi hivi sasa, baada ya miaka sabini ya dhulma walioifanya kina Lenin. Sasa imefika wakati kuna mabadiliko makubwa, wamekataa watu mfumo wa binadamu ule, sasa wanataka wa Allah kwa ukomani. Na ile miji iliyokuwa ikipokea pokea falsafa zile kama Ethiopia na wapi na wapi, basi hapatakiwi hata sanamu la Lenin kuonekana liko pahala hivi, pigwa miji yote. Na humu mwetu tumefikia wakati mpaka hospitali iliyokuwa ikiitwa VI Lenin Hospital, jina la huyo kafiri mkubwa aliyokuwa kakataa kuwepo kwa Mungu, ambaye kabuni siasa yake mwenyewe na akaita waisha duniani miaka sabini, Vladimir Ilich Lenin, ambao tulikuwa katika hatari kubwa mno kisiwani hapa. Kuna miaka fulani vitabu vya Lenin na Mao Zedong na Kim Il Sung vinatembezwa kwa Marekani, kwa Marekani pale kwenye kituo cha polisi pale UMCA, palikuwa panakaa pale kibanda au gari hivi, panauzwa vitabu kwa lugha ya Kiingereza na ya Kiswahili. Mji huu wa Zanzibar ukitakiwa wote uchange completely uende katika Leninism, Marxism, hiyo ni kafiri mkubwa. Lakini wapi, yuriduna an yusbihu nura Allahi biafwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu. Matokeo yalikuwaje? Matokeo ni kwamba wamepigwa kwanza kule kwenye kuchimbuko. Mungu kwanza anawakata mizizi kule kwanza. Walioabia huku sasa wamefukutika, wanajikazakaza kwamba fikra zile, siasa zile, hati bado wangali nazo. Hamna thubutu. Huwezi kupata ile tena sasa hivi. Hata ile hospitali ile Vladimir Ilich Lenin hivi sasa hivi imepatuziwa kwa nadha na karaha. Kibao siko ndiko kile. Sasa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Kusikia tena ile kwa hospitali ya mzazi mmoja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Na kuna miji kama Ethiopia lisionekane sanamu lake yule. Kwa nini? Kwa sababu la tudabbir laka amra. Usijipangie mambo mwanadamu. Unatadbiri halka, waliojipangia mambo wenyewe wameangamia wote. Sallim al-amra. Lisalimishe jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio mpangaji wa maisha yako. Tajidna nahnu aula bika minka. Ukisalimisha jambo kwetu sisi, utakuta sisi ni bora zaidi kukupangia maisha yako kuliko hata wewe mwenyewe. Aula bika minka. Basi al-istikama hiya iltizamu manhaj. Istikama manake ni kulazimika mtu kupata siliba. Siliba hapa ni muongozo. Muongozo kwa lugha nyingine huitwa katiba. ndio kitu ambacho kinawaongoza watu katika taratibu ya maisha yaliyojokea. Kuna katiba maalum, na katika Uislamu kuna constitution maalum ambayo ni Qur'ani na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio constitution ya Uislamu. Al-istiqama hiya iltizamu manhaj al-islam. Qala Umar ibn al-Khattab, akasema Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, al-istiqama. Sayyidina Umar sasa anatoa kile kile falsafa alionayeye kuhusiana na istiqama, lakini akasema al-istiqama an taquma ala al-amri, ni kusimama juu ya jambo maalum. Antakuma ala al-amri wal-nahi, ni kusimamia juu ya jambo la kuamrisha na kukataza. Wala tarughu anhu rawghani al-thalabi, tena hakuna kuwa kigeugeu ukadanganya kama anavyofanya mbwa mwitu kumdanganya mtu. Yani akikupa uso anakuwa hakuna bora kama yeye, ngoja akupe mgongo, hakuna kabisa kuliko yeye. Asala we mbwa mwitu akikupa uso mko pamoja pale, utamwona kama mpole, lakini ngoja akupe mgongo sasa, anaanza kufanya njama. Basi istiqama ni kuamrisha na kukataza, ni kusimamia jambo bila ya kwenda kigeugeu, mara wataka hivi mara wataka hivi. Unasimamisha amri za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Na pia faida tunayopata kwenye hadithi hii, da'wa al-imani, madai ya kuamini Mwenyezi Mungu, dai la imani la ilaha illa Allah la takfi. Hadithi hii inafidisha kwamba haitoshi imani peke yake, malam yadullu ala imani al amal, madhal hakuna amal inayoonyesha kwamba hii imani ni ya kweli. Maneno yake sasa hayatoshi madai ya imani peke yake, madhali hakuna kitendo ambacho kitaonyesha dalili kwamba imani ile ni kweli. Unasema Muislamu halafu hukumu za Kiislamu hutaki. Unasema ni Muislamu halafu constitution ya Kiislamu hutaki, katiba ya Qur'an hutaki. Unasema ni Muislamu halafu siasa ya Kiislamu hutaki. Utoa Muislamu. Basi madai ya imani pekee hayatoshi, maalam yadullu ala al-imani al-amal. Fa innahu kwa sababu vitendo tarujuma tanilahu, ndiyo tafsiri ya ile imani. Vitendo vile maana yake ndio vinatarajia imani ndio ndani moyoni. Vitendo vyako ulivyo navyo vinafasiri wewe ni nani, wewe ni mu'min, wewe ni kafir, wewe ni munafik. Kitendo utakotenda mbele ya Waislamu, maneno utoyasema kwa Waislamu, ina maana umejifasiri wewe ni mtu wa aina gani. Umejifasiri wewe ni mtu wa aina gani. Ukisema kwamba umefika wakati wa kufanyia marekebisho maneno ya Mwenyezi Mungu, umekwisha jitangaza wewe ni nani. Hata kama utasema unafali sala tano, wewe ni Muislamu, umekwisha jifasiri wewe ni nani bila Uislamu. Kwa sababu vitendo na hayo maneno ndiyo tafsiri ya vile ya ile imani unayo. Wa thamaratu min thamaratihi, na kitendo ndio tunda katika matunda yake imani. Kesi imani ndio matunda maalum. Huwezi kuambiwa ukiwa amri ya kufunga kama una imani. Maana ipo imani, basi kuna matunda maalum. Itakuwa kazi ya kufunga nyepesi, kuswali wepesi, lakini kama hakuna imani, basi yote ni mazito. Wa istiqamatu, na huku kusimamisha mipaka ya Mwenyezi Mungu, tamko la istiqama, darajatun aliya, ni daraja iliyo juu, daraja tukufu, ambayo tadullu ala kamali imani wa uluwi alhamma, inaonyesha ukamilifu wa imani kuwa na istiqama. Hana istiqama imani yake kama ipo basi ndogo sana, haina maana. Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin, kuna baadhi ya watu wanaabudu Mwenyezi Mungu kwenye ncha ncha za imani. Ncha imani ziko kwenye ncha ya kuti kavu. Fa in asabahu khairu litma'anna bih, yakimfika mambo ya kheri atapoa kwenye imani atulie. Wa in aswabathu fitna, na yakimfika mambo ya matayani ya mitihani kidogo, majaribio maharibiko, in qalaba ala wajhi, mara anageuka kwenye upande wa imani katika dunia, ndio nini, ndio hasila dunia wal akhirah, huko ni kuhubirika kwa dunia na akhira, dhalika huwa al-khusran al-mubin, na kula hasara duniani na akhira pamoja, hiyo ni hasara kubwa zaidi kuliko zote. Hadithi ya pili, kasababu istiqama, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, na kutokana na Abi Huraira Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, qaribu wa sadidu, jitahidini kujisogeza karibu na Mwenyezi Mungu sana, wasaddidu, na muwe madhubuti, waalamu, na huku mkijua, annahu lan yanjua ahadun minkum, ya kwamba hato okoka yoyote miongoni mwenu, nyote mkatarini, hato okoka yoyote miongoni mwenu bi amalihi, kwa sababu ya ile amali yake anayofanya, ile sio kumokoa. Alipotamka maneno hayo na mtume, kalu masala kamuuliza, wala anta ya Rasulallah, hata na wewe mjumbe wa Mungu hutookoka pia kwa amali yako? Kala mtume akajibu, wala ana, hata mimi vile vile siokoki kwa matendo yangu ninayoyatenda, illa, isipokuwa, an yatahammadani Allahu birahmatin, kufunikwa, kuja kunifunika mimi Mwenyezi Mungu kwa rehema yake, hapo ndipo nitakapookoka. Illa an yatahammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, isipokuwa anigubike, anisitiri, anifunike Mwenyezi Mungu mimi kwa rehema itokayo kwake, wa fadlin, na fadhila itokayo kwake. Hadithi hii rawahu Muslim. Wal mukaraba, na neno mukaraba alipotema karibu, al mukaraba alqasdu alladhi la ghuluwa fihi, ni makusudio ya kukurubia kwa Mwenyezi Mungu ambayo hayana jeuri, hayana kuzusha katika dini ya Mwenyezi Mungu. Unatenda huku unakuwa ni mnyonge, unamomba Mwenyezi Mungu akubali ibada zako, una hakika zimekubaliwa, zimekataliwa, huna uhakika kujitangazia kwamba wewe ni wali, una hakika kujitangazia kwamba wewe ni nani, unatenda amali zako, huo ni Uislamu. Sasa tunataka istikama hadi nyuma, umeshaamini Mwenyezi Mungu, imani yako haiwezi kuthibitika mpaka matendo, na hayo matendo unayotenda vile vile haijapata kuthibitika bado waziwazi kwamba wewe ndo sawa sawa, isipokuwa ni mnyonge mbele ya Mwenyezi Mungu. Hadithi hii inakuvunjia jeuri. Hayo matendo unayotenda hayo unayatenda hali ya kutaka kwa Mwenyezi Mungu na mtaka. Al-mukharaba al-qasd alladhi la ghuluwa fihi wala taqsir, ni makusudio ya kutenda amali ambayo hayana ziada ya kupita mpaka Mwenyezi Mungu ndani yake, wala kupunguza yale mambo ambayo mtu kamwe. Wasadada, na pale mtume aliposema wasaddidu, asadada al-istiqama, sadada ni kuwa madhubuti katika utekelezaji amri za Mwenyezi Mungu. Wal isabatu, na kujaribu mtu kusibu katika anayofanya, isiwe anafanya kwa fikra zake. Al-amalu bitanzir, anafanya kwa mujibu wa materemko ya wahyi mbinguni. Wal isaba, na kusibu. Na alikosema mtume, illa an yatagammadani ya Allahu birahmatin minhu wa yatagammadani, maana yake yulbisuni wa yasturi, isipokuwa atakaponivalisha Mwenyezi Mungu rehema na kunistiri mimi, hapo mimi ndipo nitakapookoka. Ama amali zangu siwezi kustegemea. Hii hadithi wakiisikia wale watu ambao hawaamini Uislamu huwa washapata kitu cha kuwavurugia Waislamu imani zao. Huwa wanamwambia ni Muislamu hapa, basi zaa maneno ya Mtume Muhammad ya dikteta, zaa anavyozungumza. Anasema ya kwamba hata utende nini uokoki wewe, ikiwa motoni motoni. Na yule mwingine naye hata fujo gani aifanye, kama yeye ni mapeponi peponi, wakati wote ni peponi. Maana kama hayo kama yamekuja kwenye hadithi za mtume, yamekuja kwa maana maalum, sio maana mtu anataka yeye mwenyewe. Kama hadithi hii maana yake ni kumvunjia mtu kibri, kumvunjia mtu majivuno, kumvunjia mtu jeuri, wakati wa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu watakiwa utekeleze katika hali ya unyonge, kushui, uwe na hali mbili, hofu na tamaa. Uwe una hofu adhabu za Mwenyezi Mungu, uwe una hofu je, imekubaliwa au imekataliwa, uwe una hofu kwa Mwenyezi Mungu na tamaa na kila zile. Ukiweka tamaa moja kwa moja, hamna hofu, mna kasoro huko, umepita jeuri ndani yake. Omega confidence. Ndiyo maana wale wengine walipojikatia tu kwamba wao ni masharifu, wao ni mawalii, wao ni hivi, wao ni hivi, wamefanya makosa makubwa sana kujitangazia vile. Kwa sababu kile ni kibri. Na kwa sababu ya baadhi ya watu wanaabudu mpaka wanapokufa, wanakwenda kwenye makaburi yao, wanatazama, wanaomba, wanafika watu kutufu makaburi baada ya kutukutaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya viumbe wamechakata katika amali zao zote. Basi hadithi hii inavunja kile kiburi. Mtume wa Mungu naye pia hategemei amali yake isipokuwa kuja kustiriwa na rehema za Mwenyezi Mungu. Ukiyapata maneno kama haya, unajidiwa kwamba kumbe sijafanya chochote bado. Na ndiyo maana Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ilipokuja salamu kutoka mbinguni kwa Mola wake aliyosomewa na Mtume, rabbuka yukhrijuka as-salam, Mola wako anakusomea amani Abu Bakar. Wayakulu laka, na anakwambia huwa radhi na anta, yeye radhi na wewe. Je, Abu Bakar, fahal anta radhi na Allah, wewe huwa radhi na Mwenyezi Mungu? Abu Bakar hapo badili ya kupanda vichwa, maana hapo ni nafasi ya mtu kupanda vichwa hapo. Kuambiwa Mwenyezi Mungu radhi naye, na yeye anauliza, je, bwana na wewe huwa radhi na Mungu? Basi hapo mtu kama katika nafsi yake yumo shetani kakaa, ni nafasi ya kuonyesha kwamba yeye ni jeuri, kapanda vichwa, asemi hivi hivi hivi. Abu Bakar alisema, wa kaifa la atamanna ridahu, wa kaifa la arda anillahi wa ana atamanna ridahu. Vipi mimi nisimridhie Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa mimi daima natamani kupata radhi zake? Hivi nikitenda mambo yangu huwa ninatenda kwa tamaa hiyo. Kisha Bakar akasema hivi, wallahi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake kaimiliki, lau anna ihda qadamayya fil janna la amanu makra llahi wa lau anna ihda qadamayya fil janna, mimi siwezi kuaminisha kwamba nimesalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu hata kama mmoja ya unyayo wangu ushaingia peponi bado mmoja, bado hapo sijakuwa na uhakika nitakufa. Hivi ndivyo walipokuwa watu, hawana kiburi kabisa. Hadithi hii maana yake ni kukuvunjia majivuno, kukuvunjia kibri. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Hadithi hii inasawazishwa na aya ya Qur'ani, ni Mwenyezi Mungu anaposema katika sura An-Najm, yeye Mwenyezi Mungu